فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راه حق، راه نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راه حق، راه نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راه حق، راه نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راه حق، راه نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راه حق. اینک به خدمت شما عزیزان از سلسله ترانه ها مجموعه به نام راه نجات حواله کردیم و از خداوند کریم امیدواریم که شنوندگان ارجمند افکار و توصیه و ملاحظات خیش را به واسطه خط به ما ارسال می نمایند و منزل ما کوهستان خراسان، حرکت اسلامی ازبکستان، استودیوی ایجادی جندالله، سال 1427 هجری، ماه صفر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این راه حق، راه نجات. فریاد میکنیم بر راه جهاد، این راه حق، راه نجات.